حنیفہ فلفقہ آیا لو ابی حنیفہ امام شافعی ٹول ابو حنیفہ بچی دی فقہ کے استنباط تو قرآن نا اور حدیث نا دیکھی دی دی امام ابو حنیفہ دا ترجیح وجوہ کیم دادا نور مولا لدی امام ابو حنیفہ قول آغا راجہ دی آغا من لکی چی حدیث چی دا قرآن سر موافقت خوری بیا با آغا حدیث من لکی چی آغا دا نور مشہور حدیثون سر موافقت خوری دی قوی دلیل قوی ترجیح پسرا پا قوت دا دلیل دا یو طرف تا شل حدیث دی بل طرف تا یو حدیث دی یو صحیح دی قوی دی او شلو کی کلام دی شل بانی با عمل نی پا غیو با عملی العبرتو لقوت الدلیل لا لکسرا امام ابو حنیفہ دا جمہوریت خواب مخالف دی جمہوریت تا ناروا ہوئی دلیلو یو طرف تا دیر شو بل طرف تا یو دن جمہوریت کم طرف ترا دی دیرو طرف تا کنا او جمہوریت پس مزا اغوی پا قوت پس لاشا اگر که یاو دی لا تغتر بی کسرت الحالکین ببیدون کی بزرگون کو ببیگین تو زن دوبارو سر تو یو سن که چا یو چا آده کمر که روان دی و کورت غیزا آغا پس زم ببیدون کو پس ندی نو قوت دی دلیل اعتبار دی اغوی چی کم قوی دی پا غی عمل کن امام احمد وی کسرت دی دلیل اعتبار دی چی کم طرف تا حدیث دی اغلی و غدا سیدی امام شافعی وی عمل دا اہل مکہ امام مالک وی عمل دا مدینی والا چپا کم حدیث دا مدینی والا عمل لے غدلین دی وی چپا کم بائی دا مکی والا عمل لے غدلین دی امام احمد وی کم طرف تا حدیث دلیل دی پاقی عمل لے امام بوحنی وی چپا کم طرف تا دلیل مضبوط تے پاقی عمل لے یاو دے خواہ مضبوط تے عمل طرف تا سل دی خواہ کم زوری دی عمل و پڑیر کو چا قول جات سیدہ عقل دا نزدی معلومی گی امام بوحنی فا قوت تا گورا دلیل تا گورا دیر تا مگورا شل پاپر دا یو لور پتا تشتے پختانم دا وی دا پختنم جمہوریت دشمن دے جمہوریت نمانی شل پاپر دا یو لور یو جمہوریت نمانا یو مانا قوت مانا یو لور شل پاپر بھی ماتی مذرت قوت لے امام ابو حنیفہ دا جمہوریت مخالف پختون قوم فطرتن دا جمہوریت مخالف قرآن د جمہوریت مخالف احادیث د جمہوریت مخالف ادوستان یاران وی کما پری خود جمہوریت نظب اغرد دلائم ازب ادقا جمہوریت کم نو کوئی نو دا قرآن نم ولی کافرین عذاب علیم ادے نمدن کل ردی قوت دزل اللہ عذاب دلنا سزا با اللہ در قیدلہ ما یود اللذین کفرو دا صدرم شبا اعتراض ختم شو مینز کی آداب بیانی مینز تر مینز لکزو مینز تر مینز دوی مکان تپوس مکو ہے بیزای تپوس مکو ہے دا اصل مسئلی سر خودی تا تعلق بزایر نمال بی دا داغی متعلقاتی دی تا پختون وی پولا گوٹ کول پتے چی کئی نو دی دے کے کر کر لے و چی نگیر چا پر دا آغا دی دے پرو طول پرو واخو باسی بوٹی تیو باسی ارے کدی تا سن ضرورتی بوٹی خوی دا دنال کر لے وی دا سر خوراک را کاگی دا دے صفا قول دے تا فائدہ رسی نو دا شن تا قرآن کی اصل مسئلہ بیاری ناغی سر کول و گوٹ کئی متعلقات سر بیانی آداب دا مسئلہ دا پارا یو آداب داو لا تقولو رائنا مشتبه ما که تپوس کئی نو ام مصرفو کا انظرنا تپوس کی مشتبه تپوس مکو اللہ مسلم السبوت وی منگای اور از دول استنو درس کے آخیری ہو آخری گھنٹہ کیو نہ آغا وقت گرمی با ہوں با سلیل خوب ہوں گردی آغا وقت کی نو طول طالبان با بات حال ہو استاز زمنگا بودھا سوا معمر خواہ علم درام پور نراغلے ہو و بودھا شو نو خبر بے ذہن کی نکین استا نو مون با غنیمت دا گانا چی منگا عبارت چو دے دا ترجمہ قلیو کی چی منگ ددن اخلاص ہو نو خو دا سے حالت تیاجز ذہنی اعتبار بانی کمزور شو دے نو دو پکیتا خانداریان ادوار دسیو کیو اسمان ترسی دیو دو عمرو پا دیو اچھا کم دنگو نو دیر قابلو خب عالمو اگر چی چی تو زمرو دو عمرو پا علم کیو مگر چی تو پا سن پیدا اوی مسلم زور نو سبق با استاد با تکیوی تا خبر بیوالا نو منگا باز کتاب دیسی را طولو کی روانی کنو دو بیو نو دا تنگ سو نو استاد بیا تو رو کرا جیس بیا ولی جا نو چی بیا بیا استاد تو شو دو بیا نو دا سنگ سو نا با بیا شو رو شو و طول کول که زم چه دست که کم سو طول زمان مشاران نو زمان اشتاب پوزه لاغس مشاران تو گنوی نو آخر ما تا سنگ سو خو تپوس نه تا تپوس و کچه تپسه نه نه پیدا سنگ سو تپوس ته نده شو درنگ لما چه قیبی استاد مکی سنه ویزه بطا پریدم مای چه بار تزو جووی بمینو چه بار تاو تون آجد پلاس که خو خصوص شوی خصوص شد خیوی دی جاتا تا سخه تپوس نیشه سنگ سخه تپوس نده لا تقولو آئینا والا قرآن منو کرا موائر آئینا سنگ سموانا تپوسو که بدی تکی نیم پیدلی و قولو زورا اوه خبر پاکا چه دا خبر بانی دی نیم پیدلی و اسم رو رکشی و وگی کدائی چه تپوس زیدی راشی نو پیدا باقا نو استاد و دا سنگ سنو استاد میم دقا بخلاص که تالیبان دقا بخلاص که عبارت بای استاد و ترجمه که کتاب ترخ کرا ورسو بملس دا آداب دی دا تعلم دا پارا تپوس مکوا ولی وقت که دا استاد بخبر چی دا ویلی اگه با وی بیا که نوی دا خل تپوس ضرورت را غی نو اوز و ناپاک و پدی خبر نیم پیدره او لا تقولوا راینا نو څنګه سمو آیا چې نه پدری داسمو دا نو یو دا به ذکر کو مشتبه مو آیا دې می ذکر کو که ضرورت ته نو انظرنا او درې می ذکر کو اسمعوا وغدا خبره تا نو درم نو آداب رو سنور ذکر کوي ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب تيقول دي او خيارول دي بيدارول دي فسود شا په شيخي کار نه کیږي خلق دی نپری دی تا نی خبر تا سرا برگ دی برگ با پکیتا یا تیرازون تا روست بکی مخی بکی شبیر بذر ورد دی وشیش باید دیکی جدار کنو شبه ورد دی یهود هم دا کار کن مجلس که بغیر بار تا بیوتا سو ویستاس استاد یا خو سو ویونو دا پا کار دا استی دا سی خبری دی سره تو کل ها دا مولیان بیزتی پیرا دی او دا شانتا دا نیکان خلق بیده تی پیره دا صحا دا انبیاو بیده بیره کری کئی دیوی دا پکار مخیلی بی بیده بی کول کن دیری ان اللہ یلا استحیی ان یضرب مثلان بیده بیده بکی دا بزرگان مثال نماشی مچ از کلی شادو سروی دا پکار نو نو دا بروست بی دا پکار نو او دی مخیلی دی برگرام کمی بیانو کو نو دا سی او برگ ناسته برگ وی یه دیر سختی اکرا شیخ سیف داشه پا کار نو دیر سختی اکرا دا یه او تا سه تاویلو نو کول سان که بل ناسو ویده اگه دینا سه تا پوستی اکرا کنا دا سری ویده سختی اکرا پشار شو بید بیا نو اکی که دی وی سختی اکرا دارا سکن تا پوستی اکرا تلی هنده نو دیر با خلق ازنو که شو بی غردل فرو کی نو کستا دا خیالی چه بز بچم بچ نی پا تا پس مستقل تحریکونو فرو دی مستقل تحریکونو و اللہ با خبری گی خبر شی چی تارو جا بیلوار شی اللہ با خبر شی چی دی دستنا اللہ ما و تاسو دی وقت را فارغ کی نروس تو باقی انخلابون وینی بیا چی چکی سی شروع دی او چک پر پکنڈی جوڑی کری دی ما یود دلدین کفرو نخو خوی آتو کنمانی دا آکام ادانین کافرین عذاب مهین عذاب علیم بکی طور سر دیما نمانو کل را پیغمبر نمن کو قیامت نمن کو کتاب نمن کو توحید دو بود ربکم عذاب علیم دا شانتا نمن کو برات دا جبریل نمن کو برات دا فرشتو نمن کو برات دا سلیمان نمن کو دا مسئلے دا کفر دا سحر نمن کو دا فرشتو دا اسمت نمن کو دا عذاب عذاب علیم عذاب دا دردناک دا ټول چې مخ کې سوی دا ټول لیل کافری کې را دم نه کا سبق به تو بیا شي ا پیګر به دی پم راشي دا ټکی په معنا بوم کو شي کنه چې په نه پیګ دا ټول کافر نه سره تو پیګر کې چې کافر کم دی کې او هغه بده بو شي دی چې دا غل به دا سزا امریکایان به کافر خو غدي نخپل کې کافر وګورا قاتل الذين يرونكم من الكفار تاسو ته چې نه دي نه هغه وخت کې کای چې قطار کې مخکانو په خبرو کې نه مخکې کای کافر نخو خرید کی چوک دی کافر من اهل کتاب کتاب والا بیدین خبردار نو شرکان اندوان یهود پیرنگیان دا دوارا اهل کتاب و مشرکین دا حق مقابل کردی سو زیر پا قرآن که دا حق مقابل کردی یو زیر تبلخم صورت مائده کی کافر لتجدن ناشدن ناس اداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکو بدتر دشمن دے اسلام دے مسلمانانو بمومی سوک بمومو اگر سوک دی علی اعود بی دین خبردار اگر بدتر دشمنان واللہ من الذین اشرکو مشرکانم دواتی آیت پگم سپارہ آیت نمبر 82 سورۃ المائدہ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا تا تپسوگن ویم خامخام میبا سخ پٹول مخلوق کے پٹول انسانانو کی دشمنی کی ایمان والا ہوتا الیہود یہود پٹول کے بدتر دشمن دی یہود دے والذین اشرکوا پٹول کے بدتر دشمن دے مشرکان دی دا ہر دور چی دیا مشرکان بی دین خبردار امشرکان دا دی بدتر دشمنان او سی اب دشمنی سرگند شد قرآن حل اس شروع کی معلومی گی سڑی تا یہود و اندوستان پا تو خبر کی معاہداتو کو دیو بسریو یہود او اندو هنود دوار دیو بسر دیتمی اسلی ہو تبادلی شروع کرنی یہود او هنود دوار دا پاکستان دشمنان دی سو کالا مخ کی یہودو دا غزن دا اندوستان پا سازش پاندی دا اندوستان دا زمکنا دا پاکستان پا ایٹمی اسلحہ بانی کہوٹا بانی دا حملی کول منصوبہ جوڑا کرے چی دید بانی حملو کی جار سوال ہوگی و پا زیبانی پا مقامانی خبر اورا سیدلا اوی دفاع کرے حملہ یہودو کولا کولا دا اندوستان دا زمکنا اکول دا پاکستان پا ایٹمی اسلحہ بانی کہوٹا بانی دا جوڑا کرے وسو مقیرا درا امو حدا تکلی اخبارون تین اڑک دی والذین اشرکو لتجدن او بلخوا یہو هنود دا پاکستان تا پا سمستر گنی شکتے ہر وقت دے سوچ چے جی پاکستان با سنگ ختموں سنگ بے قبضہ کے کم او بلخوا ہو یہود اگو طول عرب ریاستون دا اگو پا قبضہ کی دی او عملان قبضہ پی راولی انتر حرمین پوری چی دا با کل منگا با قبضہ کی راولی لتجدن شدن ناسی عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکو بیدین مولیان والذین اشرکو مشرکان عام ولن مشرکین انا مشرکان نخوخی چی راولی گلی چی تاستا چا خیر درف ساسو طرفنا خیر چشے دے او بدو ربکم خیر دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین خیر تے بالآخرت ہم یوقنون نوائے چدا خیر دو تو رسی خیر تے کتاب دا اللہ چے کتاب دا اللہ دے دشی درس تے وشی پدے بانی زویر بانی آگے نے خلق تو فائدہ ورسی سلورم کال لے دا سلورم مستقل منصوبہ شروع دا سواد کی پاردو کی نہ سی پاردو کی چوک درس درازی وہ سکاری درس نہ کی درس نہ کی تیر کاری سکا سان دغت اڑی نہ واپس کرو ادو دیر تن پاتی بل را رہے وی ولی وی درس نہ دو بشام تتلو خدا دے کسان و ہوئی تو شیخ صرف درس نہ کی سکاری چٹی کری دا نو من نظر تلو تن واپس لاڑو اگر او ہنن دے دینا تلے درس کو شروع کرے اس پہ بیگا دل تکیو پلان کوٹ تے کھولے دیکھو آپ بلا ڈکی وہ زیدر کی کسان لڑو وی اگر درس نہ کی سکاری مریض شیر انی موجودی برباد شیر اسپتال کے پروتے درس نہ کی ڈاکٹرانوں میں بند کرے پاک شیر مخ کی کالی پر کمیلے کی کسان لڑو یہ شیخ درس نہ سکی برہان مولی سے دل تکی بلا ردی پوری وہ تل لیں وی ماں تیوی چی درس نہ کی وی ماں وی کئیو کنے کی خوزر آگر ہم زبا فلاڑ شو اوخو بیوی نم کنا نچرالم درس کی دو کوشش دری سورا چی درس تو پلانو دی نور درسول لدو نمانا کئی اولی نمانا کئی نور درسول کی را رینا دی او دل تکی اون زور نا دی پیگه خبر آوانی دل تکی پا زخمی دی گوته خولی او پا غطور دی گوته خولی چی دا دی دی تور دی او خختک دی سوره دی نور کی دا شوی نشتی اوار دا خک اوار بد مکو خک اول خک دی بد بد دی نو دا وجه نو دا دیر دست نو دمانا کولو کوشش شروع دی سازش شروع دی ابا قیده پا منصوبه منی دا کار شروع دی سبی ترتیبه نده خب ترتیب شروع دی نو دا نو خو غی من اهل الكتاب دا بيدين موليان بيدين خبردار ولا المشركين انا مشركان قبر پر صرق دا لوئي نكون اولاد درست نظم بود پلان کی دا تلاشا قبر غام تلال نشي سريا اولياو تا کنزل کر بود اولياو تا کنزل کر ابیزتی کی بیدبی کی ولا المشركين انا مشركان دا یهود خوخينو نیندوان انے برخ وقین الزیان نہ برخ وقین الزیان رنگی وقی ما یود اتر زن خبر نہیں چدا سری زن پواکا من خیر ان چدر کشی دل رتا خیر ایمان من خیر ان در کشی تا صورت دا فیدی خبر آداب مشتبی موا مصرع و اسم و ولی کافرین آداب دا نخوخی و ایدار شانتوی اصحی ایتیتوی لیکن اللہ خاص کی پکولو میں ربانی تو کی چخوش خاص کول اللہ دے دلوئے مہربان خوان واللہ یختص برحمتہ من یشاء دا دے مخ کے ٹول سرکا اللہ خاص کئی پہ مہربان اخفل بانی دے آقی دے الحمدللہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین صراط والذین انعمت علیہم اہدنا الصراط والمستقیم فقرآن ایمان جوڑ الخیر دے اللہ چی غواری نواغلے اور کی دا شنط دے نیکان و خلق و تابیداری کول دا خیر دے چی اللہ غواری چالے اور کی دے تیرے قبانے عقیدہ توحید خیر دے اختص برحمتہ من یشاء خاص کے پہ میرے بانے چوکی جو کوخشی دا شانتا نفد علم الغیب دے غیر اللہ یختص برحمتہ من یشاء دا رحمت تے چالے چور کی اللہ دا دے تیرے قبان دے دا فرشتو عصمت منل یختص برحمتہ من یشاء دا سلیمان پیغمبری منل دا جادو انکار کولی تیرے خیر دے یختص برحمتہ من یشاء دا فرشتو مقام منل یختص برحمته من یشاء دا مشتبه علماء کول مصرحات ویل یختص برحمته من یشاء اسمعو یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مشرک و یهودی نخوخی خیر راتلل واللہ یختص برحمته من یشاء غول خیص خیر ورنکو اخیر دی قوم لارکو ما ننسخ من آیت پینزم اعتراض تو دین کے مشتبی پر پلا یو سوائے بیا بل سو یو کار کے بیا بل کر ڈیری خبر ہے کہ پہلے کہ ردو بدل رہا گلے تحویل دے قبلیم شیدے پہ کیتا نسخ ہوئی روانو لتا محو ختم اول نسخت الریح الاثار سلائی دا قدمون نخی ختم اکڑی نسخت شمس و ظلہ نور سور ختم کو نسخ مانا ختمول رکول محو کول شریعت کی نسخ ست ہوئی شریعت کی نسخ ہوئی تبدیلی کول دا حکم بدلول دے حکم نو دا بدلول کلن راشی نو ہم نسخ دے کہ بدلول بعضن رانا نو ہم نسخ دے مطلب سنے حکم بالکل ختم شداغی پہ دے اللہ بل راو لے گو نو دیتو ہم نسخ ہوئی وہ حکم کی قید لگولے شو وقت بدل کے شو عمل پذے پاتے دے طریقہ بدل کے شو عمل پذے پاتے دے انو وہ دوم نسخ دے دے عام معنی باندے قرآن کی وہ 500 آیتوں منسوخ دی احادیث خدیر دی آیتوں کی 500 منسوخ دی آدام بول علماء جدا حکام و آیتوں ترگن چپے کہ حکام بین شیر اگر 500 دی نو 500 دا احکام و آیتونو 500 منسوخ شو تش پاتی شو اس پاتی نو دا 500 دا 500 منفی کی نو تو پاتی کی گی نو پاتی کی گی نو احکام دا تشی نو پیدا شو دا کم دینا را للا اصل خبر دا چه متقدمین نسخ پا عام مانا ہوئی لگ فرق را وصل پکی مثال پا طور بانی منزون تلور دی دا تلور رکاتا مثلا زنی دی نو چو سفر کے لاش نو دو شو موی نسخ را منزون پا عدب و پا دمک و دو سفر کے لاش قصر ہو کی موز لند کئی رکو لند ہو کی سجدہ لند ہو کی سنن نوافل مصعبات پرے دی وی دا نسخ را گل لے پا دی مانا بانی نسخ دیر دی حکم کلیتا ندے ختم شے حکم پا دے پاتی دے خوپا کی طرح دو بدل او فرق را گل لگ او پدے مانا باری نسخ دے رو آیتون کی دے او بلخوا دا نسخ مانا دا حکم کلیتن ختمول بلکل ختمول مخ کی جائزو خوالا اسکل ادخل خاون یوزے کے دل رمضان کی دسما دو دکی دل نہ پس بیا تر سبا خطو پوری چوزل او دشے دے نو بیا دا کرو نہ منو فالل سکل دا کلیتن منو نروس تنا حکم بالکلیہ منصوب شو فالآنا باشروہن وکلو وشربو حتی تبین لکم الخیط الابیاز او دت اجداد اوسو اللہ تا پتو انکم کنتم تختانون انفسکم تاسو خپل تاوان نقصانو کو نجاز اوسو دا خوالو سکلو دا خوالو دا سکلو او دا خدی خوان دیو زکلو تر صداقتو پوری که او دا شیوی بیانا بکھو بیاو خوا بیاو سکا کلیتن حکم ختم دیتا بسوئی نسخ اصل نسخ دا متاخیرون فرید معنی داری کفکیتا رو دو بادن را گئی فرق را گئیتا نسخ نوئی نو دا متاخیرون قول بانی منسوخ آیتونا کم دی دیر کم دی بعضو شل وی دی چه شل آیتونا منسوخ دی یعنی دا سی چه غیبانی دا عمل کول زین ری پاتی شد سیوتی وی اتقان کی نو دا نسخ دا نسخ تحقیقی کرده دی نو بیاروس توی قصیده وی قد اکثر الناس فی المنسوخ من آدارین واد خلو ادرجو فیه آین لیستن حاصرو خلق و آیتونه دا نسخ دیر جات کری دی اپا دی منسوخ که دا نکری دی دمرا آیتونه لیستن حاصرو چشمار کی ندی نو دی بیا مطلب بین کرده بین کرده نروس توی فا کتاویل آین قد حق نسخت عشرون حضرها و حضاق و کمالو تا تزویم وی دغدی آیتنا چه عالمانو تمنسوخ ہوئی دی عشرون شل دی شای نور ندی در نور طول مطلب بین کرده محکم شده نو دا غفا قول معنی شل آیتنا منسوخ دی شای ولی اللہ حجت دا الفوض الكبیر کی کلام کرده باب در نسخ دی نو آقا دی شل آیتنا کی دا شپارس و آیتونو داشت مطلب ذکر کرده چه اغا آیات محکم ده اوسم دا عمل قابل ده یعنی که پدا معنی واخلی چه محکنو کرده نو منسوخ ده عمل پیرشتی خو که دا معنی واخلی چه دا قرآن حدیث سر موافق ده اوسم نو پدی معنی بانی محکم ده و دا عمل قابل ده عمل بکولش نو اغا دا شپارس و مطلب ذکر کرده سالور دا اغا نو پاتشویری چه دا منسوخ یعنی دیکھیے دا احکام ادا عمل کا ذہن دے پاتی شے اور صرف عقیدہ پہ ساتھ شیخ حسین علی رحمہ اللہ تعالی اغاز آغا ترور مطلب بیان کرے دے صاف بیان کرے دے چیز دے مطلب دا دے اور دا مطلب محکم دے اپدی عمل کی دش آغا مطلب منسوخ دے پہلے عمل نہیں کی دے مطلب تو سو جو قرآن کے دسی آیت نشتہ دے حکم چی اگر دا عمل قابل وس نہیں پاتے ہاں دا سی دیر دی چی پر آغا معنی واخلی نو آغا منسوخ تی دا عمل قابل ندی یعنی انکار دا نسخ ننشتی انکار نسخ تی او پا یو معنی منسوخ دی اپا بلا معنی بانی آغا محکم دی صحیح دی ادایتون دی صورت کی ردی انشاءاللہ نو نسخ شتی یهود انکار کردے ولی انکار کردے چی نسخ ہو منی نو تورات منسوخ کی گی پا قرآن باندی وی تورات منسوخ مرے نسخ شتے نا دا اولی نشتے نا عقلی وجہ ولی روی دا نسخ دلیل دا جہل دے اور جہل پا اللہ بانی مخال دے نن یو حکم راولی کو روز پس یا کال یا شل کال پس آن حکم بدلی پا بل باندی ولی بدلی ذکر چو ستا پتہ لگے چی دا حکم قابل دا عمل ندے پاتی شے یا پدی کے فائدہ نشتے ہو ست نو بل دا عمل قابل دا فائدی حکم را لے گم نو اللہ تدا پتہ نو چی شل کال برسو دا عمل دا سی نہیں بیا حالت بیدا سی نہیں ہوا ہوتا اگا علیم بکل دے شہن دے النسخ دلیل دا جہل دے جہل پا اللہ نشرت دے دروغ ہوئی نسخ دلیل دا جہل ندے نسخ دلیل دے علم محیط کامل علم دے زمن خیال داو حاکیم ڈاکٹر گولے اولی کی او ادا گولے خورا اور ددیدی چیزوں نا پریز کوا لسر دے پس بیا ڈاکٹر للاشی ناغا گولے بدل کی یا زیاد کی یا کمی کی ادرشان تو پریز کیوں فرق را ولی نو دا وہی مریض چه دا ڈاکٹر جاہل دے دمال بل رے دا ضروری کلو پارے دا پھلو وہ سے ابادر کو سے داول کلو پارے دا شک دا تو وہی چیز جاہل دے نہ ہوتا ولی اپدی پوری کی چه دا ضرور چ مخ کے دمال را کلو زما دا مرض پر زور دا پارے دا کلو مرض میں زورور اور دارو زورور را کلو پرہیز رامان سخت ہے او زما مرض پر دے دلے کم شے دے نو داروی کم کرو بدل کرو پرہیز رتا سان یا داروی سخت کرو زکا زما مرض داغین زیاد شے دے نو داروی سخت کرو پرہیز سخت کرو آغا تا جاہلی آغا تا دیر پو ہوئی وی دیر پو اڈاکتر ہو زکا زما مرض کے فرق آغلو دا داروی بدل کرو اللہ رب العالمین در طول رضیات پوہا و چت طبیب دے پوہا دے اغت دا پت دا چی پا دغا وقت بانی با دا دی خلق و مزاج بدلی گی یا سختی تا یا راتی تا حکم و لبیا و دارا لے گم خود مخ کی ندانی دیولی چی دا با دغا وقت پوری گی او بیا با بدلوم نمم تا اشتبا دا دی را لے چی گنی دا مؤبدو او سی بدل کو اغت پا علم دا اللہ کی مؤبدو وونا در اوجنا جہل پکی نشتی بلکہ علم دے دا خبر دا زد دو جنا کہ چی تورات منسوخ نشتی نو منگو تا دا ویلو شو کنا چی نسخ نشتی نو تورات بانی ولی مخکنی حکمون منسوخ دیر حکمون دی چی تورات نمخ کیو پا تورات کی منسوخ شوی دی دیر حکمون او چی دنو علیہ السلام نمخ کیو دنو علیہ السلام زمانا کی منسوخ شوی دی نو علیہ السلام زمانے نمخ کی دا خور سر نکاح جائز ہو دا مور دا خور سر جائز ہو دا پلار دا خور سر نکاح جائز ہو نو علیہ السلام بعثہ بالتحریم اگر دی تحریم کرے دے تورات داغی تائید کرے دے نو تورات سر والی منسوخ ہو دا تورات نسخ منی اچھے تورات منسوخ کی گنا اگر نمانی اگر جہل راضی نو جہل غمخ کیوں مراتا زد و عناد نیول دی در دغی وجن انکار در نسخ کئی اهل سنت و جماعت نسخ منی بدا یا جهل پکی نشته چه اللہ تا پتنو یا اوسو تا خبر مناسب برشن تخکار شلا اعتراض داو چه ولی منسوخ کئی جوابی ذکر کو دا چه اون منسوخ کو نگه که خیر دی سچروان کمونگا بانا سخ من آیت نونون سیا سچروان کمونگا من آیت نیوکم یا روس تو کو دورانا ورنا دماؤ کم پکی نمی منسوخ کرے یا نون سے احا دے تخفیف شرے انسان روزو کول یا چی روس تو کو دنسو منسوخ کرونا پارتے کم دور صورتوں کی راولو منگا غرار آگین استاسو پارا او مثل ہا یا داغی واندی حکم آغشان تے ثوابی دیاتی یا حکم ثواب کی آغشان تے حکم کے فرق راورم خیر منا عمل کمی ثواب پی ڈیری ناتی بخیر منا او مثلی سفر کے دو رکات اکڑا اسانی را سب خیر منا او سوابی دار تلور رکاتو دے پس سفر کے دماز پخین موز مازی گر موز ماسوطن دو رکاتا او پا حاضر کے تلور رکاتا دے جی پا سواب کے فرق شتے نشتے دو را فریدہ دو وقوا او فریدہ دو وقی پا تلور یا پا دو رکاتو کی پورا کرلا او مثلی ها مانا دا فورا خیریت تے پا عمل کی امیسلیت تے پا ثواب کی یا راولے گم آنو غرر آگینا راولے گم یا دا ایوان دی دلس و تو سر جنگ فرض و نبا تختی اللہ ثانی اکرلا بخیر منا ایکم منکم میتن صابرتن یغلیبو میتن یو بد دوانا تختیوس عمل کی اثانی راوستا یو دلس و نتختی دلنا رواو اس وی خیر دی یو دوانا متختا نو اتای پکیتا حضر کرد سوابی دا غیر دا دیو کن ناتی بخیر زکان تا کی جهاد دا اللہ پا حکم آنو دلتا جهاد دا اللہ پا حکم آنی عمل لی ولی نی پواتا چلا دے پارتوانی تو آنا بیائی راولر واللہ والا کل شاین قدیر شلم آیا تختمی دا راولو کنا بیائی راولر قدرت کاملا دا اللہ قدرت نمانی تشکو یا شیر تشکی نی پواتا چی دا اللہ دے خاص دا اللہ دے با اختیار دا اسمانون و دا زمکی مانا قدرت دا آگا دے مانا سمانا صدا بدر کی عبودی نیسی اختیار دا آگا دے زمکی و دا اسمانون پل اختیار کے تحدید کول زیادہ کول چا منع کری دی پٹی کی فصل اولانے ونی ادرولی دی راختشی من تر مند چونی چی غچی کی ولی چوکویشی ولی غسائی لہو ملک سماوات والارض ونا کی زنی چانگی غچی شخص تراشی کن بود اگر چین غچی چوکو تو چی ولی زالی مدار دیزا کار دیو کن ازا غطا جاہیلی مخی دی ونا نالا کرو اگر طول دیو سی غسائی نزا اللہ رب العالمین اختیار دی در طولو اس دا اگر کار دی چیسا پکی تا کئی اور نشتے تاثر سواد اللہ نصوک دوست ولا نصیل میں امدادی کے خلاف ہو کی دا طول مسئلی ام تریدون ان تسألو رسولکم تعدیب للمؤمنین مخی ذکر کن مشتبه موایا مصرر اللہ فضوایا وقت دا دلتا کیوئی بے فائدے تپو سن کے حکم ضائع کو ارادہ لڑے تاسو دراہنا کو نقصان کی میں اداؤ بھی کرنا کہ کوشش دا دے کہ اصحابان دا شنت بے ادب شی اور بے ادب آزاد ادا تپو سن شروع کی نو تپو سن سرا دروان مسئلے رنگ ختم شی نورانیت ختم شی بلکہ اکثر دا ذہن نہ ہو جدر نہ اوزی آگا پبل چاہتا شی نو دا کوشش کہو اصحابان کڑے نہ دا وہ قرآن دا مخ کے نہ تنبیہ کے چتا دا کار نہ کر سوچ کوا بے زیا خبر چتا ان کی ارادہ کرے نیتم دے تو پوس کو لے گی لکھ پلا بے فائدے رکھ چتا پوسن شید موسیٰ علیہ السلام نہ مخ کی کما کی بے فائدے میں مخ کی ذکر کو ذکر دے دیے کاف نہ معلومی کی کما سوئل موسیٰ نہ چتا موسیٰ علیہ السلام نے تو پوسن چکل نہ بے فائدی ہو بے مطلب نو اتاسو چرتا بے فائدے بے مطلب اتا پوسنے کی ما یعنی پرے دی اپا لا یعنی پسی شدہ کارو نکی لاغر تپوس کی ما ہیا ما لونہا او بیا دام ذکر کی جوتی بے کار رکو بھئی غطا بھئی زرہ بھئی کوارا بھئی کار دیتا دے از بہو بقارتان تا تو یو ڈانگر آرال کا آرتا چی نتا پتا پوسنو شو روکلو نو خبر ایزان تا پخپل اگران اکلا درس بی فیدی تا پوسنو تا سونکے حدیث کیوں مرازی اللہ تا دیر ناکو خواہ اچوک دے چیو خبری تا پوس کی او دا غیر سر دا اللہ حکم دا حرمت رش پا خلقو بانی تنگ سیارا وصلا حرمت خو برا تا و مطلب داو چی دا حرمت با اللہ تا چی سوک تا پوس کی اللہ دا سی مقرر کرو نو که تپوس لس کالا چانوی کرن حرمت بانوی را گلی نو چه دل لس کالا مر که تپوس کن لس کالا مر که حرمت را گلی سختی را للم دیو جنوی بی فیدی تپوسونا مکا خبر وزا تگرانشی انتصر و رسولکم کماسو الموسا بی فیدی اصوک چی بدل کی کار گفر بل ایمان سورت بنی سورت مائدہ کی ذکر کی لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم تپوس مکوڑے چیزنوں کو حکم بیانشی پریشانہ بیانشی بیانے پہ کولے نشائی نچے کولے نشی ان تپوس سر اکا چیز ضرورت رہی پک پلو بیانی چکے سر چوزر عالم منزو اپنو وقتیو لا غرمان جماعت کی کین اصلا طالبان سبق لتلیو ما سره مرګره بار ته وته خواشنا نو مولا تپوس کوي چرته راغلی وی مولي صاحب راغلی هغه سره راغلی ما وی کوم دی دی جومات کې دی وی زم چې زه یې وینم را د ګور کې ناستم سلام وکړو وی چې ته سره راغلی نو ما وی راغلم وی بیا کنه هسې خو ته نه ګرځې نه ما ډېر ضروري کار له راغلی وی څه دی ما ته یې ووایه ما ماسپخین مانځه پسې بیا وایم ختم خدا ماتا چاوی چیز گوتی وارا نہ مانم نا پھر شمان ماتا چاوی میں چاوی ماں ہوتا تو مان جن روس تھی ماتا وہ سو نبی سرت نشر رسول کما سو ویلا موسی سرت میں نشر رسول تپوس کے بے فائدی نو لے کئی انتظار کا چیز کی ضرورت ہے تپوس کا من حسن اسلام المرء ترکو مالا یعنی دے اسلام دا خیص و کروالی نخد بندگر چیدے کرا مسلمان دے سن خیدا پر اخول دا آگے چیدے تا تفاید نرسی اگر تا پوسکا عراق نراغلے ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جماعت کی ناس تو راگے تا پوسی تنو کو وی حاج حرام میں تغیر دے ماشا یا مچ سڑی ہوا جنو سو گناہ دے سسدا پی لگی تد کم جی وزد عراق وی دا پیغمبر دا نسو وین تا سوس کل راگے تا پوس نکو یا دا ماشی تا پوس کائتا چی ماشا ہوا جی تا یعنی چی کم خبر بنیادی دا ضروری دا راگے تا پوسو کانا تو بے فائدے سارا بھی ماشی پسی خود تا گردی نی چک کار کائی بچی ماشی مرکن خود تا با چی چی جو تا مرکن چو رو خیل زان دیتی نخلاص کر بے فائدے تا پسونا مکو آتا قد سالا سویل موسام کما سویل موسام ان قابل ومن یتبدل الکفر بال ایمان چاچو آغاز کار دا کفر پکار دا ایمان بانے نیقین خطا شدنے غلائنا اید السراط والمستقیم سوال سبیل السراط المستقیم پہ امانا بانے تو سوال کہے اہدنا الصراط المستقیم پنے غلار میں کلک کا یعنی پی بے فیدو خبرو تپوسون ہمیں اللہ وساطا دا مشتبیو ویدو ہمیں اللہ وساطا اللہ پا مصرح ویدو روان کا اہدنا الصراط المستقیم نو لار پری خودلا فقد ظل سوا صویل عدیت بیا کو پر ویدو ہمیں کیوں میں لکھا ولی الكافرین عذابنا علیم بلتمو چاچ خوخ کار دا کفر چاچ خوخ لا عقیدہ دا کفر تولی مسئلی چاچ خوک کار دا کفر دا بے فیدو خبرو تپوسنا کول بے وقت تپوسنا کول بے زیر تپوسنا کول مشتبه ویل وگن خودل فقط ظل سواد سویل سرات مستقیم نا خطا سوماندے کے سرات مستقیم راکا خطا شتنا ود کثیر من اہل کتاب تثبت تکلکون کلکشا کتاب والا مشرکان بے دین آرائی اوش کوا سنو رسی نرست و دیتین آرائی نو پپلا خبر وانی تینسا دزرن غواری منکی دیر دی کتاب والا ونا سمانا دا دیر غواری جمہور دی کتاب والا ونا جمہور با بی دینی غواری کتاب والا کم جمہور بی دینی غواری او اقلیت با دین غواری اپا ابنیانو که خخام خاده کتاب والا دا دار دی کتاب من اهلی کتاب سواری اول ساسو پس دی ایمان نساسو کافر لو يردونكم كفارا لو مزدريا اردادكم كفارا گردول تاسو کافر کاسو کول تاسو کوشش بایدی که چه تاسو کافر کی دی عقیده توحید نموالی او گورا چه پیغمبر اسلام پا قبر مبارک کی بی جسدی ہی جسدی انصوری از دنیاوی حیات سر جونده دی اوری اوری دی خبر دی اوری دلیل سخت دی اور بدویر آگلے ہو ارزانی پا قبر ہوئی بشو یا خیر من دفنت بالقار عظمو ویغا چی ویلیو دلیل سے دا بدویان و قصے دروق قصے نو دلیل ایشی بنیاد ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم کفارا لو یصیرونکم کفارا رد گردول رد فعل ناقص غیر مشهور افعال ناقصہ غیر مشہور ہو گان شی دی کنا اگر ناقصہ مشہور معلوم دی مشہور چیزا معلوم دی کہول ساسو کافر چی بیا کافر شی پس دی ایمان ساسو ندا ایمان کم کی اضافت دا آد دی دا ایمان چیتا ترو سو بیان شو توحید رسالت کتاب و آخرت آداب بیان شو متعلقات بیان شو دی ایمان ندی آرائی دا والی حسد من اندین فسیم دو جزد نرفو نفسنو پس تاغی نے چھ سرگن شدو تا پورا حق بیان شو بیان شو تا سرگن شدو تا پورا خبرہ ہر باب کی خبر پورا بیان شو لچہ دامی دلیل دے ستا خبری تا که دلیل نماتا ہوا تا سکھا دلیل نشتے دے تا بی دلیل آگا نو حق سرگن شو وور پہ ذکا ہو رکی چھ حق سرگن شو جوابی نشتے نو چی نشتے دے روز چھ دا جبی جواب نی نو بیا سکی السیف و السنان ازن قطع اللسان برز السیف و السنان جب ان خطا جواب نشتے نو چورو تو پکو چارو اب پولست راپورٹ بس دا پاتش کی راپورٹو کا پی اب راپورٹ بانے خلوبانا کا بندی کا جیل تے بودا دا دلیل لدی لیچی دلیل سکا نشتے لو یردونا کم حسدا من انی انفسیم من بعد ما تبین الامولاق خچدا سے کئی نو منگ اوم سے پلاس کی بنگڑی نہیں دی کہنا منگ بو ملاس کو وہ نہ تم الاس کا تو چلاس کا نستا پروگرام ختمی تو دا کار دا پارا راغلے او کار کا اول واری کہ تلاس تو واری نو دشمن ام دقا تقاضا دا شیطان چی دلاس واش چولے چلاس واش چولے چی مخاسمہ جولے چی ہمیشہ را کار ختم کی نو کار ختمہ ومو مخاسمہ مو جولا فاعفو نو معافکی دا ذرن ایو باس دا خبرہ وصفحو مختنو آئی مانا صدا جواب مور کا حتی آیتی اللہ و بیامری فاعفو نو معافکی دعا کم زکنو کم مجلس والا تروزان دعا کم کنو کم سرد دا غنا چویم وخمیو لو خوڑے خود دین دا پارا و چی زیر آزی نو دعا کم اللہ تو تو مشکل آسان کا اولی دی دین نغد چی کم پہ اصلاح دا پارا کم دعا کم چی مشکلات چی تا ختم چی فاعفو وہی باس ہے جزرانا معافکی وصفحو مختنو آرائی که دروغ وی دبانی کنزل کئی تنو کنزلو جواب موارقا دس پک و سپور آده باز رو دو آده تاریکونو جواب موارقا پک پل کار ہو لگا غنه چه سری تا پلار روان ده او جاری تا اون جاری تا اون خلی ندهو تشبه کئی چه دست با ملم چه تا مینه پری دی دوم را ست کلک ست که قران دی کرده ده جز بازه تا پاتی شمنو ندهو تا پاتی کی گی کرکنی تا جامین خطی چخلاص نشوی ده جو شما بکم نو نشپای که تا نسار چه پاس چه نور رو تن خطی و چه روانی دن خطی و چه زوری که کپلی تا بی بیگا دی ترا کردی چه اسمی بیا پا دیکای بیگا میو گشپا تیرا کرلا نو داو که کنا غنی تا پورین خلی نو تا تی زان ازاد که پا مخلا چه تا مسافری ستا مخی تا کرده یوازی دا خبر نو دا زین نو مخی تا بلزیم دی انتا کلا شکارو که قدرت امر عام مانا خاص یا تی اللہ و بیامری تدی چلاو لیگی اللہ فیصلہ اخبر پا برت شکل مانی فیصلہ راو لیگی ہدایت تو کی پا خبر پوہ کی آغا مقابل پری دی یا تی اللہ و بیامری یا تی اللہ و بیامری اللہ پی سزا راو لیگی دا چرچائی ختم کی دا چروچی ختم کی اور دا زور اقتدار ختم کی وہی زینو زینو کی لافی کی زمان حکومت تی زمان زالتا پیرا زمان حکومت تی مانا خلو بازی جبو بدلو باز زمو حکومت تی نوازمی اختو کا کانا چی پتہ دیو لگی دا گز و دا میدان حتی آیتی اللہ و بیامرین اللہ پیدا زور ختم کی تردی چراولی گی اللہ عمر پل فیصلہ ادایت تو کی تردی چراولی گی اللہ فیصلہ حق ظاہر کی تردی چراولی گی اللہ فیصلہ دشمن دی زلیل کی پا پلتا پیڑے ہوئے تا تبا راجت پاتی نشی یقینا اللہ دے پر زمانے توانا علا کل شئن قدیر درم زلنا ہدایت ساتھائی اول کی ویلو ان اللہ علا کل شئن قدیر درم زل باندی ہوئی علا کل شئن قدیر علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر یو سل شپاگ درم زل باندی ہوئی ان اللہ علا کل شئن قدیر پر سکولو توانا دن دتا ہدایت تم کولیشی پر سکولو توانا دن دل سزا عمر کولیشی پر سکولو قدرت لری زان پوہ کوئی و دے سر قید لگولے من بعد ما تبین لمرو چہ حق ندر سرگن شے سزا نرہ لیگی اللہ تبین لہم الحق حق سرگن شو بیا نمانی نو عذاب برا دی امور مصلحہ او عذاب بلدل باندی کلک شا چرتا دا چاپا جال کرا نشی بے فیدی چک نسونہ ونکی خلق نواری چتا تا دے خیر پورا خشی واری دا چی دے دن ندی واری اخیار شا نوزبل عدد ذکر کئی طریقہ پا مسئلہ دا عمل کولو ڈاکٹر داروار کے حاکم او سرم مقویات ورکی کشتی ورکی ستنیولی کی انجکشنی یا گولے ورکی وداو سرفوا چی طاقت دو وجود دی پزیشی علاج لگ مرض ختم شی کمزورتیا دی ختم شی پزیشی قرآن ام دا کار کئی مسئلہ بیانی او سرم مقویات خبری ذکر کئی موز مقوی دی مزبانی زلو مضبوطی گی کانے رائے حضبہو امون بعد رائے لسولا مز تو بے تلوارو کلا خون اندر کرے دا فوضاو الی لسولا مشکل رائے نظر پر مشکل پر مزبانی ختم کرے اللہ نو غوارے نموزی ذکر کر مسئلہ دا توحید کتاب دا اللہ نبوت تا پیغمبر ایمان پا آخرت برات دا سلیمان علیہ السلام عصمت تا فرشتو دا شانتا لا تقولوا راعنا او آداب دا طول کارونا اقیم السلام انزد روات دا ذکر آشی دا وجود کی تنگی چی اقامت سرات نی ندام دا مخینه زی ختمی گی او زکاة ورکوی دا دنیا سراب هم ختم شی سچ مخ کی کہتا سخ پلو فرد اولا سخدنے کئی خبرا بیا با ممائی اللہ سخا اغا با ممائی مانا دا غی عوض با ممائی بیشک اللہ دے دا سچ کوئی تاثری دن کے بصیر خری دن کے مانا بکل شین علیم نفی دا شرک شپاگم ذل پینز ذل مخ کی تیر شیدہ وہ ذل مخ کی تیر شیدہ شپاگ ذل ادائی اوم ذل دا غی اللہ کل شین بکل شین بصیر بما تعملوا بصیر ختم شدہ قالوا لا يدخل الجنة اصل مخبر اطراف مدینہ کے دی یہود سرا دی بیدین و مریان سرا نو دعوی حلال ذکر کی اما مناظرہ دا طریقہ دا اصلاح دا نو منگ پویی چل خیرہ تا آدابو کی چسنگو کو نا مخ کی آداب نو دا شن تداخی اونے یری کی گوارے یقینو کا لا پی بکی ریر غٹ غٹ گزارو نا بکی او کا زیر دراوست نو دماشی وزر قیمت بکیتا نہیں کتابونا بدا پسراغ سے لوی لوی کتابونا دوری باتی تاکو یو بوچی قائی سیر